Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. A do tego idealny do pracy i nauki ultralekki laptop Microsoft Surface Pro 7. Procesor Intel Core i5. Dotykowy ekran, tryb tabletu. Bateria, która wystarcza nawet na cały dzień pracy. Teraz taniej aż o 500 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 września, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Stan wyjątkowy obowiązujący przy granicy z Białorusią chroni przed prowokacjami, mówi o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Poziom zaszczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce zbliża się do 60%, takie są szacunki resortu zdrowia. Nietypowe przejścia dla pieszych pojawiły się w centrum Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik wyraził przekonanie, że wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym nie uniemożliwi dziennikarzom prowadzenia relacji. Według niego działania posłów opozycji i atmosfera podsycania przez niektóre media przyczyniły się do wydłużenia kryzysu, z jakim mamy do czynienia w Usnarzu Górnym. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wiceminister Maciej Wąsik przekonywał, że stan wyjątkowy obowiązujący przy granicy z Białorusią chroni przed prowokacjami. Tam jest spora grupa funkcjonariuszy, która pracuje. Są ludzie, którzy próbują ujawniać wizerunki funkcjonariuszy, którzy próbują hejtować i w ten sposób wywierać presję na funkcjonariuszy. Są ludzie, którzy próbują wyłapać słabe miejsca w naszym systemie granicznym i informować opinię publiczną o tym. Od północy w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Na tym terenie znalazły się 183 miejscowości. Rozporządzenie o wprowadzeniu na 30 dni stanu wyjątkowego w tym regionie wydał prezydent Andrzej Duda. Według sondażu portalu wpolityce.pl 63% badanych opowiada się za uszczelnieniem granicy i budową płotu na granicy z Białorusią, jeśli napływ imigrantów będzie się nasilał. Sprzeciwia się temu 17% badanych, a pozostali nie mają w tej kwestii zdania. Minister Zdrowia Adam Niedzielski mówił, że poziom zaszczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce zbliża się do 60%. Patrząc na skłonność w Polsce do szczepień, chociażby przeciwko grypie, należy traktować to jako sukces, podkreślał. A szczególnym sukcesem jest to, że w grupie wiekowej powyżej 70 roku życia, czyli tam, gdzie jest największe ryzyko właśnie tych najgorszych skutków związanych z pandemią, ten poziom zaszczepienia jest powyżej 80%, co tak naprawdę oznacza, że w tej grupie wiekowej mamy wytworzoną tą naturalną barierę. Minister Adam Niedzielski podkreślił, że zachęcanie młodszych grup wiekowych do szczepień jest przedmiotem ciągłego zainteresowania i wysiłku. Do tej pory w Polsce podano prawie 36 400 000 szczepionek przeciwko COVID. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 800 000 osób. Dzisiaj było prawie 350 nowych zakażeń, o ponad 1/3 więcej niż tydzień temu. Według szacunków resortu zdrowia w połowie września dziennie będzie po 1000 nowych zakażeń koronawirusem. Kilkadziesiąt beczek z nieznaną substancją znaleziono na terenie gminy Kazimierza Wielka w Świętokrzyskiem. Na miejsce udała się grupa ratownictwa chemicznego. Jak informuje zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Marcin Żarek, 5 beczek znaleziono w środę przy drodze w miejscowości Łyczaków. W czwartek natomiast w Donosach rolnik zauważył 35 beczek. Po przybyciu i pobraniu próbek, przeprowadzeniu wstępnych badań stwierdzono, że w beczce, w której znajdowała się siecz, jest to woda, natomiast substancje w pozostałych beczkach, substancja konsystencji stałej, przypominająca lepik bądź smołę, nie można było określić dokładnego jej składu. A w beczkach były też odpady budowlane, folia i zużyta wełna mineralna. Nielegalne składowisko zostało zabezpieczone. O zdarzeniu poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach i pracowników Ochrony Środowiska z Urzędu Miasta. W obu przypadkach policja prowadzi dochodzenie. W centrum Jędrzejowa w Świętokrzyskiem pojawiło się nietypowe przejście dla pieszych. Na chodniku tuż przy jezdni obok zebry umieszczono na żółtym tle znaki informujące o tym, że należy wyłączyć telefon podczas przechodzenia na drugą stronę. Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek wyjaśnia, że nowe znaki mają podnieść bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. Chcieliśmy zwrócić uwagę pieszym na to, że obowiązkiem ich jest wyłączenie telefonu i niekorzystanie przy przechodzeniu przez tąże drogę. Marcin Piszczek przypomina, że zdarzenia drogowe z udziałem pieszych niejednokrotnie mają miejsce właśnie w centrum miasta. Kierując się tylko i wyłącznie dobrem mieszkańców, postanowiliśmy to dodatkowe oznakowanie informacyjne, no trochę jak znak informacyjny, tablica, czerwona treść, zakazem używania telefonów. Miejmy nadzieję, że to pomoże. Dodatkowe znaki informujące o zakazie korzystania z telefonu na przejściach mają się też pojawić w innych częściach Jędrzejowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pogodnie, lokalnie może się chmurzyć i przelotnie będzie padał deszcz. Nad ranem mglisto, do wieczora nad morzem porywisty wiatr. Na termometrach od 17 do 24 stopni, a w nocy od 3 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 13 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnes korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnes to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Zwykle mój dzień jest długi, a noc krótka. Ważne, aby nie było tego po mnie widać. Dlatego stosuję Biolik, intensywne serum pod oczy z masującymi kuleczkami, które natychmiast chłodzą i koją moją skórę. Biolik zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który przenika szybciej w kolejne, głębsze warstwy naskórka. Dzięki czemu skóra jest bardziej nawilżona i od razu gładsza. Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Dobry wieczór Państwu. Chociaż tu pełne słońce, dziś Trójka nadaje tonację ze Słonecznego Zabrza, gdzie jesteśmy razem z programem czwartym Polskiego Radia na festiwalu Carbon. I dziś i jutro na obu antenach mogą się Państwo spodziewać relacji na żywo. W Trójce na pewno wywiadów z artystami, którzy przyjechali na festiwal, a lista długa, bo grają trzy sceny. Jedną z nich Państwo właśnie słyszą w tle, trwają ciągle próby. A z tych scen również transmitować będziemy dla Państwa na falach programu trzeciego koncerty i sety DJ-skie. Pierwszy Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Audycję w Warszawie realizuje Michał Jakubik, a z Zabrza nasze połączenie Romuald Wrzodak wydaje Marek Pawlukiewicz z mikrofonu. Raz jeszcze witam Państwa, Aleksandra Kaczkowska. Na razie to audycja w tonacji Trójki, więc zaczniemy słonecznie i delikatnie. Taking me home. to Faithless razem z Zoe Johnston. Crazy English Summer, troszeczkę można by sparafrazować Crazy Polish Summer, bo w końcu lato do nas powróciło. Jest wrzesień, w sierpniu pod koniec, jak Państwo wiedzą, było dosyć zimno i chłodno, a teraz pełne, naprawdę przepiękne słońce, czyściusieńkie niebo, delikatne chmurki i tak jest właśnie w tej chwili w Zabrzu, gdzie jest Trójka, program trzeci i program czwarty Polskiego Radia na festiwalu. Delikatnie zaczynaliśmy. Jeden utwór dziś nam się w tonacji Trójki pojawi artystów, którzy jutro wystąpią na festiwalu, to będzie Kraken Smak i Toxic Love Affair, a przy okazji od razu zapowiem, że to będzie koncert, który będziemy na antenie programu trzeciego transmitować. Oh, to Crack and Smack, Toxic Love Affair. Crack and Smack jutro pojawi się na Carbonie, na scenie głównej o godzinie 22. Chwilę po serwisie będziemy się łączyć właśnie z Carbonem i będziemy Państwu zapowiadać transmisję, bo transmitować będziemy Crack and Smack dla Państwa, ich koncert. To nie jedyny, jak mówiłam, o północy Buka Shade. Chwilę po północy pojawi się też na trójkowej antenie. A z tyłu te dźwięki, które w tej chwili to już pierwsza scena, która ruszyła, Carnal scena i Roger, który zaczął grać. W tonacji trójki pomyślałam dzisiaj z tego względu, że piątek, z tego względu, że muzyczny weekend w trójce. Dlaczego by nie sięgnąć też po takie utwory z tej naszej, jak to mówi Piotr Baron, walizeczki, a ja mówię archiwum, z naszego radiowego archiwum, do którego Państwo są ostatnio przyzwyczajeni w sobotę bardzo późnym wieczorem na Wydziale Rytmiki Stosowanej. To zatem w tonacji trójki Bobby Womack, Nobody Wants You When You're Down and Out. Oh yeah. Once I live a life of a millionaire, spending my money, honey, oh, I didn't care. Taking my friends out for a mighty good time, drinking that good gin, champagne and wine. Oh, just as soon as my money got low, couldn't find my friends and I had no place to go. But if I ever get my hands on a dollar again, I believe I'll hold on to that eager grin. Call the phone, I'll pull out a you when you're down. Nobody wants you when you're down and out, down and out. Oh yeah. Wait a minute. When in your pocket there's not one penny, oh man, them good friends, I'm telling you, you'll find out if you haven't got any. But just let you get up on your feet again. Here they all come telling you, boy, that you're long lost friend. Nobody wants you when you're down and out. Let me tell you about it. Nobody wants you. Ah, nobody wants you now. Down and out. Down and out. Nobody wants you. Yeah, I don't mean to pick up too much of your time. I thought I'd drop this line. Nobody wants you. Is it nobody wants you? Nobody wants you. Ah, nobody wants you now. You're down and out. Bobby Womack, Nobody Wants You When You're Down and Out. To jest bardzo, bardzo słoneczne wydanie audycji w tonacji trójki prosto z Carbon Festiwalu w Zabrzu. Mam dla Państwa jeszcze przygotowane kilka utworów dzisiaj, takie chyba wyjątkowo rzeczywiście przypiątkowe. Zacznijmy od Massive Attack. I to Massive Attack, który Państwo bardzo dobrze znają, bo od utworu Inertia Crypt, ale w remiksie State of Bengal.

To bardzo wyjątkowe wydanie audycji w Tonacji Trójki prosto z karbonu, ze słonecznego karbonu, ze słonecznego Zabrza, co nas wszystkich tutaj bardzo cieszy. Na trójkowym zegarze wydaje mi się, że ta sama godzina co na naszym, 22 minuty pozostały do godziny 19. Może ja Państwu troszeczkę jeszcze opowiem o tym, co się będzie działo dzisiaj na naszej trójkowej antenie, bo zaraz po 19 usłyszą się Państwo z Michałem Kirmuciem z Warszawy, który prowadzić będzie audycję 4 strony dźwięku. Ale relacjonować tu z Zabrza będzie Michał Margański i Paweł Turski. My też się jeszcze przed północą na pewno usłyszymy. Tonacji Trójki Mikromusic, bo nie ma Tonacji Trójki bez polskiej muzyki. Leć, uciekaj. Natalia Grosiak. Wspaniała Natalia Grosiak, oczywiście Państwo po głosie na pewno rozpoznali. Mikromusic i utwór Leć, uciekaj. Ja powolutku oddalę się od sceny, żeby było może mnie lepiej słychać, a mniej sceny, ale Państwa cały czas zapraszam bardzo serdecznie. Jesteśmy w Zabrzu, w sztolni Królowa Luiza i trwa festiwal, już się rozpoczął festiwal Carbon 3 i 4 września, czyli dzisiaj i jutro. O, tylko delikatnie już słuchać muzykę. Pierwsza scena już ruszyła, a w tonacji trójki David Bowie. Nie wiem, co Państwo na to. To będzie utwór Let's Dance. No przecież mamy piątek w bardzo specjalnym remiksie. David Bowie, Let's Dance w remiksie Funky Pure Faction Version. To było wydanie bardzo słoneczne i bardzo karbonowe, prosto z Zabrza, w tonacji trójki, za którą Państwu pięknie dziękuję. Audycję w Warszawie zrealizował Michał Jakubik, a w Zabrzu Romuald Wrzodek, Aleksandra Kaczkowska. Życzę Wam Państwu wspaniałego wieczoru. Przypomnę, że tuż po 19 w audycji Cztery Strony Dźwięku, którą dziś dla Państwa poprowadzi Michał Kirmuć, pojawi się również relacja Michała Morgańskiego i Pawła Turskiego. Pozdrawiam serdecznie, dużo słońca Państwu życzę i zostawiam w objęciach remiksu, który stworzył Shinichi Osawa, który zremiksował Fatboy Slima, The Joker, utwór i September, Earth, Wind and Fire. To była audycja w tonacji trójki.